Maar is dit nou een echte installatie? Het is wel echt live te horen nu ook, wereldwijd, zeg maar. Echt? Ja. Mag ik horen dan? Ja. Heb je een smartphone? Nee. Ja, maar dat is gewoon mijn geluid. Maar heb jij een smartphone? Vind even iemand met een smartphone. Hé, maar je mag dit ook horen. Natuurlijk mag je dit horen. Praat dan. Maar dan hoor je niet. Hallo? Dan hoor je niet hoe het echt is. Dan hoor je dit. Ja, dat is echt heel anders. Hoe gaat het? Nou, met mij gaat het gewoon echt ontzettend goed, maar. Waarop stem je? Rare vraag, joh. Nee, dat moet niet heen en weer gaan. Hij moet stil hangen. En dan kom jij van deze kant en dan kom ik van deze kant. Waarop stem je? Waarom of waarop? Wat zeg je nou? Goeie vraag. Ja. Waarom? Ja, wat is de vraag? Stem ik? Nou, waarom? En waarom? Wel of niet? Ja. Ik weet niet, ik ben altijd op zoek naar stemmen. Ik ben altijd op zoek naar stemmen. En er zijn altijd stemmen. Stem die, je ook wel eens? Ik gebruik mijn stem wel, ja. Ja? Ja. Oh, je gebruikt je stem? Jij toch ook wel of niet? Ja, ik ook, ja. Ik gebruik ook mijn stem wel. Maar ik hoor het niet heel erg goed, hoor. Je hoort het niet zo heel erg goed. Oh, wacht. Oh, shit. Oh, dan moet ik hem misschien gewoon wat harder zetten. Oh, ja, ja. Oh, wow. Oh, sorry. Oh, ja, dat kan ik dan zelf niet horen natuurlijk. Nee, nu gaat hij goed, ja. Kijk, nou hoor je. Hoe heet je? Ik heet... Hans. Hoe? Hoe heet jij dan? Hans. Hans, ja. Ah, Hans. Hans. Hans. En jij? Ben je blij met je naam? Ja. Hoe heet jij dan? Zeg niet. Ben je blij met je naam? Nee, je moet wel gelijk oversteken. Nee. Dat vind ik niet eerlijk. Eerst de vraag beantwoorden. Oké. Wat is de vraag? Ben je blij met je naam? Ja. Ja? Ja hoor. Nee, oké, is goed. Nou, ik heet Kelly. Is over... Oh, sorry. Kelly. Kelly. Oh. Ja. Ben jij blij met je naam? Nou, mijn naam betekent oorlog. Wow. Ja. Begin ik bijna een enkel aan je te krijgen. Ja, echt hè, ja. Even door hier. Wil je een leuke mop horen? Ja, veel liever dan die, ja. Kijk, ik moet even nadenken, ja. Dan een goede mop, joh. Dan een goede mop. Het is nu of nooit. ADF 2024 zijn aangekomen op de Westergas. Zoals gepland. So, what's next? What's next? Yeah, let's have some the fun. The future is next. Let's have some fun here. Let's find some help. What is this? That was a